Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rośnie liczba ofiar ataku rosyjskich dronów w Odessie. Ratownicy wciąż znajdują pod gruzami kolejne osoby. Rozejm w Gazie może być podpisany w ciągu 1-2 dni, poinformował przedstawiciel Hamasu. Swoich kandydatów na prezydentów miast i program na wybory samorządowe przedstawi we Wrocławiu Lewica. Do 10 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Odessę. W miejscu uderzenia drona w blok mieszkalny pod gruzami odnaleziono dziś ciała 2 osób. Grupy poszukiwawczo-ratownicze wciąż pracują. W mieście ogłoszono żałobę. Rosja zaatakowała wczoraj w nocy obwody Odeski, Charkowski i Sumski. Takie ataki dronów nie mają sensu militarnego i nie mogą go mieć. Jest to terroryzm, którego celem jest wyłącznie zniszczenie życia. Wyłącznie zastraszenie ludzi, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rozejm w Gazie może być podpisany w ciągu 1-2 dni, poinformował przedstawiciel Hamasu. W Kairze mają być dziś wznowione rozmowy pokojowe. Wysłannik Hamasu dodał, że Izrael musi wcześniej zgodzić się na powrót Palestyńczyków do północnej Gazy i zwiększenie pomocy humanitarnej. Wojna w strefie Gazy trwa od 7 października, gdy Hamas zaatakował miasta w Izraelu i wziął zakładników. Część z nich jest nadal w niewoli. Kilkadziesiąt osób zginęło. Kandydatów na prezydentów miast i program na wybory samorządowe przedstawi dziś na konwencji we Wrocławiu Lewica. Postulaty skierowane są do szerokiej grupy wyborców, mówi wicemarszałek Senatu i kandydatka na prezydenta Warszawy Magdalena Biejat. Przedstawimy zarys naszego programu na te wybory samorządowe. Jest dużo tematów, które chcemy zarysować. Będziemy mówić zarówno o edukacji, o prawach kobiet, jak i o dostępnych mieszkaniach. Konwencja Lewicy we Wrocławiu rozpocznie się o 14. 1,5 miliarda osób na świecie cierpi z powodu utraty słuchu. Problemy z porozumiewaniem się w związku z tym ma co druga osoba po 65 roku życia. Narządy słuchu są bardzo delikatne, dlatego ważna jest profilaktyka. Między innymi unikanie zakażeń i chorób dróg oddechowych, mówi dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą, profesor Henryk Skarżyński. Unikać przyczyn, które doprowadzają. To jest łatwo powiedzieć, bo trudno dzisiaj założyć, że unikniemy infekcji, czy tych banalnych, czy innych górnych dróg oddechowych, podczas których dochodzi do pewnych zmian. Czy unikniemy infekcji, zakażenia tak jak COVID-em, po którym coraz częściej rozpoznajemy głębokie wady słuchu, całkowitą albo częściową głuchotę. Audiolożka profesor Elżbieta Włodarczyk podkreśla, że bardzo ważne jest unikanie nadmiernego hałasu. Nie powiem, że unikać hałasu, bo mamy przestrzeń publiczną zaśmieconą hałasem, ale nie dokładajmy sobie go. Czyli jeżeli słuchamy muzyki, to słuchajmy w komfortowych natężeniach. Nie przesadzajmy z tą ilością dźwięku. Jeżeli zabieramy dzieci na przykład na jakieś zawody sportowe, do hal czy na boiska, warto, żeby dzieci, szczególnie małe, miały ochronniki. Są takie fajne słuchawki ochraniające. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Słuchu. W Bieszczadach jeszcze zima, ale w dolinach pojawiają się już pierwsze oznaki wiosny. Turystów jest znacznie więcej niż w ciągu tygodnia, a pogoda sprzyja wędrówkom, mówi dyżurny ratownik GOPR Mateusz Grabowski. Jest bezwiecznie, wszędzie jest dobra widoczność, warunki do uprawiania turystyki dobre. Musimy jednak pamiętać o tym, że powyżej 800 metrów na północnych stokach zalega jeszcze śnieg, więc na szlakach może być miejscami ślisko. Południowe stoki w zasadzie są już bez śniegu, w dolinach pojawiają się pierwsze oznaki wiosny, czyli kwiaty wiosenne. Osoby, które wybierają się w wyższe partie gór, powinny pamiętać o rakach i kijach trekkingowych. Warto też zainstalować aplikację Ratunek, która w razie konieczności pozwoli na szybkie znalezienie nas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i w centrum dość pogodnie, na wschodzie więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie nawet deszczu ze śniegiem, wietrznie. Na termometrach od 9 stopni nad morzem do 13 w centrum i 14-16 na południu. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głupie. głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z Osieckiej. 5 minut temu minęła godzina 10. Dzień dobry. Z tej strony poranna, niedzielna ekipa w składzie realizująca audycję Olga Szućko, wydający Wojtek Dorosz i prowadząca Justyna Grabasz. Przez cały luty na antenie radiowej Trójki po godzinie 19 wracaliśmy z ogromną przyjemnością do koncertowych wydarzeń, jakie miały miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niestety luty dobiegł końca, ale to jest idealny moment na podsumowania. Dziś do godziny 14 będziemy wracać do tego, co działo się w koncertowym cyklu z Osieckiej przez cały miesiąc, oczywiście dodając trochę ciekawostek i dodatków, które pojawią się na antenie po raz pierwszy. Na początek wycieczka do roku 98 i do koncertu grupy, której trójkowym słuchaczom chyba nie muszę przedstawiać. Zdeszek Krzywański, gitara. Sławek Czerzewski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Telefony, telefony, Republika i końcowy fragment koncertu z 98 roku. Mimo, że tych koncertów Republika zagrała w Trójce całkiem sporo, to właśnie to wydarzenie postanowiliśmy przybliżyć Państwu w cyklu z Osieckiej. Dlaczego właśnie to? Odpowiedzi na to pytanie udzielił nam basista grupy Leszek Biolik. Ja myślę, że to jest taki koncert, w którym Republika jest w takim totalnym szwungu, kiedy z powrotem znaleźliśmy wszystko, o co chodzi, kiedy wszyscy już wiedzieli, jaki jest nowy styl Republiki, co chcemy grać, jak chcemy grać. I ja do końca nie pamiętam, w którym miesiącu był ten koncert. No ja to pamiętam, to był mikołajkowy koncert. Mikołajkowy tak, koncert. Tak, 6 grudnia, więc 6... może się to z jakąś wyjątkowością też wiązało. Prawdopodobnie. Natomiast to jest tak, że rzeczywiście już wyszła Masakra. Tam były dwie bardzo ważne piosenki, które myślę, że do dzisiaj gdzieś tam funkcjonują cały czas, czyli Mamona i Odchodząc. Dla nas taką ważną piosenką było Raz na milion lat, pamiętam, ale też mnóstwo dobrych, mocnych numerów. No i czuliśmy się wtedy bardzo dobrze ze sobą. 98 rok. Naprawdę czuliśmy, że gramy fajne koncerty i że coś fajnego się dzieje. No i byliśmy optymistyczni na przyszłość. No zdecydowanie też słychać to na tym nagraniu koncertowym, że czuliście się dobrze ze sobą na scenie. Tak. A czy masz jakieś szczególne wspomnienia związane z tym koncertem? Teraz oczywiście zacznę kadzić Trójce znowu i to jest pewno nie do zniesienia, ale zawsze jest tak, że te koncerty są z jednej strony bardzo intymne, dlatego że na sali jest niewielka ilość twarzy przed sceną i oni oczywiście napędzają koncert, ale jednocześnie z drugiej strony jest świadomość tego, że słucha to bardzo dużo ludzi przed radioodbiornikiem i tego rodzaju koncerty live zawsze mają połączenie takiej intymności z dużą świadomością pewnego rodzaju stresu też grania live na antenie. Każda pomyłka na koncercie staje się większa, kiedy ma się świadomość, że tyle osób słucha. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jak zespół jest rozegrany i fajnie zna materiał i czuje się w tym materiale, to pierwsze 2-3 numery zawsze jest takie lekkie oswajanie się, po czym nagle... Ja pamiętam, że kompletnie zapomniałem o antenie, o wszystkim i że po prostu super się bawiliśmy. Znakomicie się bawiliśmy i słuchałem tego koncertu wczoraj, żeby sobie przypomnieć i myślę, że to słychać. Naprawdę zatęskniłem za tym. Zresztą nagrania koncertowe, zarówno z tego koncertu, jak i z innych koncertów w Trójce, które były aż 3, zostały też wydane na płycie koncerty w Trójce Republiki, więc chyba jednak chyba poszło nie było jak, tak źle. Chyba nie było tak źle. Ja myślę, że to jest taki koncert, który jest esencją takiej Republiki Live końcówki lat 90. Tam w tym koncercie jest dużo płyty Masakra, która była bardzo świeża, ale jest też dużo rzeczy, które przypominaliśmy, które są ważne dla Republiki, które są ważne z przeszłości całego zespołu. Więc to jest taki koncert, który myślę w jakiś sposób zawiera taką esencję działalności zespołu z pełną świadomością, że jest to 98 rok, ale po prostu naprawdę myślę, że to był taki super moment dla nas. Co robisz, robisz dla mnie. robisz ty dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że tak co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował. Zofia Selin, Paweł Sztąpkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy macie gdzieś podliczone, ile tych koncertów w Trójce się działo? Wiem, że są listy, ale to chyba nie jest łatwe do policzenia. Tak średnio ze 30 razy 30 lat. Nie wiem, nie umiem liczyć. No to jest sporo. Czyli 30 razy 30 wychodzi 900, czyli tak, około 1000, może ponad 1000. Pierwsze lata były takie skromniutkie, ale potem jak ruszyło, to po 45 w roku. No teraz było troszkę skromniutko, ale znowu ruszamy. No to ponad 1000 to coś fantastycznego. Tego nigdy nie liczyłam. Czas szybko leci, ale jedno policzyłam, że pierwszy koncert ruszył w zeszłym roku, było 35 lat temu. Tak. Paweł, ten pierwszy koncert, o który ty pytałeś, tak, jak Paweł mówi, już historyczny. Historyczny, dlatego że to był koncert rzeczywiście zaskakujący, dlatego że myśmy nie byli przygotowani, aby zrealizować właśnie i publiczność, i dobre odsłuchy. I jeszcze nawet mnie nie było, bo byłam na urlopie macierzyńskim. Tak. I właściwie nigdy dokładnie nie podziękowaliśmy artyście, który wziął udział w tym koncercie, bo myśmy powiedzieli, a Dudek przyjedź, zobaczymy. Ireneusz Dudek. Dudek, tak. I zrobimy to. Wiesz, że inicjatorem, to wiem, chociaż mnie jeszcze nie było przez sekundę, był bardzo kreatywny Janek Chojnacki. Mhm. Janek Chojnacki przychodził milionem pomysłów. I to się tak nałożyło, jego pomysł, że on ruszy z tym koncertem bluesowym, Irka Dudka, i udało się. I tak. Potem już to był potem Janek, już było dokładnie coraz pamiętam Janek Chojnacki, który razem z Banem prowadził taką audycję Bielszy odcień bluesa. Mhm. I ten blues był wygodny, bo on mówi, słuchajcie, tam nie trzeba dużo nagłaśniać, jest chłopak z harmonijką, to wszystko będzie półakustyczne. Ale Irek był już znany. Był, absolutnie. Tak, Irek był już znaną postacią, znanym artystą i takim docenionym. On bardzo szybko zrobił karierę, dlatego że był znakomity po prostu. Mhm. I zaprosiliśmy gości, wszyscy mogli przyjść, przyszło z kilkadziesiąt osób, nie mieliśmy dla nich krzeseł, bo jakoś nie wymyśliliśmy to. Ja tym już opowiadałam, wokół tego Irka Dudka, i on ma marne odsłuchy, to było na żywo. I myślę, że inny artysta, jakby zobaczył, w jakich warunkach tak ma mieć ten koncert, to powiedział, słuchajcie, nie, no, jeśli to jest live, to może przesuńmy to, wy się jakoś przygotujcie. Ale on podjął ten trud, tak, i to się tak zaczęło fantastyczny, szczęśliwie. Bo on jest profesjonalistą, a do tego wspaniałym człowiekiem, i jak już obiecał Jankowi Chojnackiemu, no to uważał, że musi dotrzymać słowa. I ja miałam przez te 35 lat tylko jeden taki koncert, że przyszedł artysta, zobaczył, że tak jakoś goło na tej scenie, nie ma sprzętu, tak zwanego backline'u, i rozpędził. Ja tu przychodzę, wszystko rozpędzone, a ja oczywiście bym wszystko załatwiła i wszystko byłoby dobrze. Ale to już nieważne, bo przez tyle lat tylko zdradzisz kto, czy zostawiamy to w tajemnicy? Nie, to chyba nie ma takiego teraz już znaczenia. Dobrze. Wydaje mi się, że on teraz żałuje. Ja również nie mam wątpliwości, że żałuję. No to proponuję posłuchać, jak brzmiał ten pierwszy koncert w Trójce. Ten z przypadkowymi krzesełkami, ale ze znakomitym nastrojem. No to tym razem rok 1988. Irek Dudek i Jan Chojnacki w studiu, wtedy jeszcze M1. Ponieważ, jak to mówią elegancko nasi koledzy, zapraszamy do Trójki, czas nasz goni, to my temu czasowi nie będziemy uciekać, tylko się poddamy, i w związku z tym zapraszam was, drodzy trójkowicze, do wysłuchania prawdziwego, żywego koncertu, prawdziwej, żywej muzyki. Irek Dudek, Boogie Band w programie Trzeci. Dziś na żywo, na antenie, Irek Dudek. storm to drive myself away. And then I feel so good, and then I feel so high, and then it's me for all this world. We'll be right back. pierwszy koncert w programie trzecim, rok 1988, i Ireneusz Dudek w studiu M1, ochrzczonym potem imieniem Agnieszki Osieckiej. Trójka od zawsze starała się przełamywać pewne schematy, nie bała się nowych gatunków i tym sposobem 11 marca 2002 roku miał miejsce pierwszy rapowy koncert w programie trzecim. Na scenie m.in., jak to mówił zapowiadający koncert Paweł Kostrzewa, L-O-N-A, czyli Łona. DJ Twister, to jest słynny DJ Twister. Brawa na scenę. Ja będziesz są mnie dobrze? Proszę, nie no, zaraz śmiga jak to, a? Słuchaj co mówię, przecież jestem twoją matką. Nie zaprzeczysz faktom, to najzwyklejsze szczeniactwo. Rzuć to, daj mi się wreszcie edukacją, mamo. Proszę, przestań, usiądź, zobacz. Doceniam twoją troskę, ale to nie tędy droga, mamo. Rap to nie to samo, co przemoc i drani. Jak można ubierać całe zło świata w istny dupagi? Pokaż mi, mamo, gdzie jest ta agresja. Chłopaki spokojne jak baranki. Każdy w twoich oczach to bestia. Nie wierzysz? Jeśli ja nie mogę się przekonać, niech to zrobi KRS-One. Rappers are in danger. O właśnie, a propos, aha. Zobacz, mamo, jak ten pan zaszedł wysoko, mając przede wszystkim hip-hop jako do rozwoju bodziec. A ty widzisz nas tylko bezmyślność i luźną odzież. Mamo, powiedz, skąd ta niechęć? Czemu przypisujesz nam każdą złą dechę? Przecież rap jest dechę. Mamo, rap jest dechę. O co chodzi? Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Synu, zajmij się czym, słyszę codziennie od nowa. A ja nie narzekam, mamo, na brak zainteresować. Cieszę się, widzą swoją troskę o moją przyszłość, ale patrz, to proste. Nie da się zrobić nic, by to ze mnie wyszło. Mówi, że to głupie, kalekie, ułomne. Jeszcze, że wszystko tylko sensu mało. To nie jest sposób, mamo, by nawiązać dialog. Jeszcze nikomu się to siłą nie udało. Dobrze w domu być z mamą. Ale w domu, gdzie rap stał się rzeczą zakazaną. Porozumienia zero, stosunki między nami jak 10 lat temu. Między jedną i drugą Koreą, konflikt jaskrawy jak neon. Nie użalam się nad sobą, tylko irytuje mnie to ciągłe łapu, capu. Kocham cię i boli mnie to, że tak mało między nami. Porozumienia w kwestii rapu. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, że się apeluje. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum, że rap nie tak straszny jest, jak go malujesz. Mamo, zrozum, wreszcie apeluję. Mamo, zrozum. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Rap nie jest tak straszny, to L-O-N-A, Łona. Raperzy są niedobrzy, Łona i Weber. I oczywiście DJ Twister. Pierwszy rapowy koncert w Trójce. A jak go wspomina sam Łona? To było oczywiście wielkie wydarzenie, ale na miłość boską w 2002 roku. To jest prehistoria, to jest 22 lata temu, więc nie będę nawet usiłował kłamać, że cokolwiek pamiętam. Poza może tym, że zapamiętałem atmosferę, wiesz, tę niezwykłą, bo to był początek naszej kariery takiej rapowej po wydaniu płyty Koniec Żartów w 2001 roku. I my pewnie, że byliśmy już po iluś tam koncertach zagranych, różnych mniej lub bardziej dostosowanych do tego miejscach, ale z całą pewnością był to pierwszy tak ważny koncert dla duetu Łona i Weber. W znakomitym zresztą towarzystwie DJ-a Twistera i Rymka jako hypemana. I wiesz, no każdy, kto wyrósł w cieniu starej Trójki i słuchał jej, wiedział, co to jest studio imienia Agnieszki Osieckiej, wiedział, jak brzmią koncerty stamtąd. Ja mam tak, że przynajmniej raz w roku muszę posłuchać sobie płyty Lubomski w Trójce i to się nie zmienia od wielu lat. Jest jeszcze parę innych takich koncertów, które tak dobrze wypadły właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, do dzisiaj do nich wracam. Więc przyjeżdżaliśmy do legendarnego miejsca, wiedząc dokładnie, jak legendarne ono jest. Mam też wrażenie, ale tu już naprawdę 22 lata mnie trochę usprawiedliwiają, jeżeli się pomylę, że to Wojtek Przybylski realizował ten koncert. To wspaniała, legendarna postać, która też bardzo wiele dla mnie znaczyła, w tym sensie, że przedstawił mi ją mój przyjaciel, José Manuel Alban Juarez, z którym zresztą tego koncertu akurat nie zagraliśmy, bośmy jeszcze nie grali w takim składzie, ale następny w Trójce już tak. Mam też wrażenie, że to było dla nas ważne, a niekoniecznie dla ludzkości, nie jestem pewien, czy ludzkość została wzbogacona jakoś o te nasze 5 piosenek, ale nam to na pewno pozwoliło się rozwinąć i wrócić do Trójki parę lat później już z całym koncertem. No i w ogóle grać coraz fajniejsze eventy, że tak powiem brzydko. Faktycznie duet Łona i Weber wrócił kilka lat później na swój samodzielny koncert w Trójce, bo w 2002 roku był to 15-minutowy support tuż przed koncertem, no właśnie, kolejnego rapera, czyli Fisza. To był taki okres, kiedy powoli zaczęliśmy się rozglądać za własnym składem tworzywo, ale jeszcze nie istniało tworzywo, więc na pewno była Nowika, na pewno był Karim Matusiewicz na kontrabasie, ale nie mieliśmy jeszcze swojego składu, który występował na żywo, więc to takie nasze pierwsze kroki. Pamiętam świetną atmosferę i to nas zaskoczyło, że udało się jakby klubową atmosferę osiągnąć. Wcześniej graliśmy w mniejszych jeszcze klubach, jeszcze z DJ-em. Mój brat jeszcze nie gra na bębnach, więc to wszystko dopiero co raczkowało. I jestem też pewny, że to był koncert tak zwany stojący, czyli bez krzeseł. Mm-hmm. No tak, atmosfera chyba tego trochę wymagała. A masz takie poczucie, że może po tym koncercie nastąpił przypływ jakichś trochę innych słuchaczy niż tych poprzednich? To jest trudne pytanie, ale na pewno dotarliśmy do takich miejsc, do których jeszcze nie dojeżdżaliśmy nigdy z koncertem. I to było dla nas wielka przyjemność, bo mogliśmy się pojawić później w też takich miejscach, gdzie mogliśmy udowodnić, że hip-hop ma wiele twarzy, że rap ma wiele twarzy, wiele kolorów, jest bardzo muzyczny. Więc jest to na pewno koncert taki nieupierzony, utykający miejscami, ale rejestruje okres, kiedy nasza muzyka, muzyka naszych przyjaciół, wcześniej wcale tak chętnie nie pojawiająca się w różnych rozgłośniach, a bardzo, bardzo popularna i która pozwoliła nam podróżować po całej Polsce, to takie doświadczenie bardzo istotne. Wszyscy brawo, wszyscy bicie brawo, dokładnie. Wszystko jest na żywo, także nie ma ściemy. Dokładnie. Ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Aha. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Chyba znacie to. I ona mówi, usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. I ona mówi, ha, ona mówi. Grzeczący sobie nawzajem, jedna mówi chce stąd wyjść, druga mówi ja zostaję. Wiem, że to jest męczące nie tylko dla mnie, dla tych, którzy ze mną przebywają. Mówią, nie mogę znieść ich twoich humorów i zmian, pewnie rację mają. Bo we mnie jest orkiestra, która grać razem nie daje rady. Inaczej zadowolona, przyjmuje z pokorą wszystkie zmiany. Druga na to pierwsze, ja nie nadążam, wysiadam. Czasami więc zdarza się, że nie wiem czego chcę. Jedna część mówi jest tak dobrze, druga jest tak źle. Tyle sprzecznych zdań, więc czas podszywać i wyciąć to co złe. Niczym kilu wycina wyrostek. Patrzę czasami na moje dłonie. Lewa młoda jakby wiecznie wypoczęta, prawa pomarszczona i wiecznie napięta. Jak w sytuacji, w której wychodzi złość, bo wygrywa z drugą stroną. I ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. I ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Na kanapie rozmawiam sam ze sobą, nie ma nic im porozumienia. Masz wiesz dlaczego moja twarz tak szybko się zmienia. Jest nas dwóch, dwoje czy troje. Bo niczym w kalendarzu daty tak szybko zmieniał się moje nastroje. Gdy pytasz co jest, co jest, co jest, to co jest. A trzeba mnie złożyć od początku, część po części. A na razie chcę nie robić nic i tylko zarzucić nogi na stół. I czeka, ta druga przyniesie mi zakupy. Lecz nie mogę rozerwać się, choć bardzo chciał. Jedna część chce leżeć, druga namawia bym stał. Jednak chce spać, druga robi wszystko, bym nocy się bał. Ktoś mi mówi wczoraj, że widział mnie w mieście, jak gadam sam do siebie. Ja odpowiadam, że wypuszczam z gęby różne odgłosy. Najpierw mówię, idę tam, później nie, nie, nie, ja mam dosyć. Nie, nie, nie, nie, ja mam dosyć. I ona mówi, usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. I ona mówi, usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Tyle sprzeczeń pytań, przecząc ich sobie nawzajem. Wypowiadam tak krótkim czasie i dowiesz się co myślę, przyglądają się mej mimice. Ona nie zdradzi nic, nie, nie zdradzi nic. Jest mnie dwóch, może trzech, tylko ty możesz temu zaradzić. Poukładaj mnie kawałek po kawałeczku, poukładaj mnie proszę. Bo taki podziel na części jestem zupełnie do niczego. Poskładaj tak jak dziecko składa klocki Lego. Jeden do drugiego, drugi do trzeciego. A wtedy usiądę wygodnie w fotelu, zakładając nogi na stół. I polepiony dokładnie. I nigdy nie było takiej części, która znów podzieli mnie na pół. Będę się czuł jak nowo narodzony, sam sobą pogodzony. Stanę przed tobą od tak, od dołu do góry przez ciebie polepiony. Ja się nie zmienię, ja się zmienię. I ona mówi usiądź wygodnie, ja polepię i zlepię w jedną część. Tu muszę nerwać, tu muszę żyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. I ona mówi usiądź wygodnie, ja polepię i zlepię w jedną część. I ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. I ona mówi usiądź wygodnie, ja polepiej zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. I ona mówi, i ona mówi, i ona mówi, i ona mówi. Fisz, Emadę, a ten kobiecy głos to nikt inny jak właśnie Kasia Nowicka, Nowika. To teraz podróż do roku 2019. Od razu się przyznam, że to był pierwszy koncert, jakiego ja słuchałam na żywo w Trójce. Chociaż posłuchamy piosenek dużo starszych niż z roku 2019, bo jeszcze z lat 60., ale w nowym wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego. Przyjdź w taką noc. Ja wiem, że koncertów projektu Zalewski Śpiewa Niemana było sporo, ale może pamiętasz akurat okoliczności tego trójkowego? No, pamiętam o tyle, że zawsze jest to duże wydarzenie, żeby można było zagrać koncert w Trójce. Więc wiązało się to i z większym na pewno stresem, ale i z większą frajdą czy satysfakcją. Pamiętam też, że na tym koncercie wyjątkowo grał z nami Mateusz Waśkiewicz, zamiast Jurka Zagórskiego na gitarze. No i pamiętam, że tak z mojej perspektywy to był bardzo dobry koncert. Zresztą każdy koncert z tym znakomitym zespołem, na który w większości składają się muzycy zespołu Natalii Przybysz, to jest dla mnie wielka przygoda i duży zaszczyt, że mogę z nimi grać. Więc cieszę się, że akurat w okolicach 85. urodzin Czesława Niemena będziecie ten koncert prezentować. Bardzo jest mi miło tego tytułu. To muszę podpytać o sam projekt. Jak to się w ogóle stało, że ty się zdecydowałeś na ten repertuar i w taki sposób sobie uformowałeś właśnie ten skład, tak jak mówisz, złożony w dużej mierze z muzyków grających z Natalią Przybysz? Mój przyjaciel Michał Wiraszko, lider zespołu Much, znakomity tekściarz, poeta, piosenkarz, organizował czy współorganizował festiwal w Jarocinie i zaproponował też jakieś lecie, było 30 chyba lecie, było występu Niemena na Jarocinie, że może bym złożył zespół i zrobił taki niemenowy koncert, tribute. Więc dogadałem się z Jurkiem Zagórskim, który jest gitarzystą Natalii Przybysz i producentem też. Siedliśmy we dwóch i zaczęliśmy wymyślać. No i tak się akurat złożyło, że oprócz świetnego zespołu, na który oprócz muzyków Natalii złożył się Jarek Jóźwik, z którym grałem kiedyś u Kasi Nosowskiej, czy Tomasz Duda, wybitny absolutnie saksofonista, klarnecista, który gra z każdym w Polsce. No ale najważniejsze, że zgodziły się w tym projekcie wziąć udział siostry Przybysz, no bo to tak naprawdę nadało największego kolorytu i dzięki temu ja nie musiałem się mierzyć z legendą Niemena, czy tam wokalnie podołam, czy nie podołam, bo tak naprawdę śpiewaliśmy go w trójkę, więc chyba dzięki temu jakoś uniknęliśmy ognia krytyki, no bo przecież Niemen, który nie zawsze noszony był na rękach za swojego życia, stał się w Polsce postacią pomnikową, więc najlepiej go w ogóle nie dotykać, bo jeszcze ktoś się obrazi. No ale tu może dlatego, że właśnie śpiewaliśmy w trójkę, to jakoś ludzie byli nam w stanie wybaczyć, a nawet dobrze się bawić na tych koncertach. To powiem ci, że to był mój pierwszy koncert w trójce, który oglądałam i bawiłam się fantastycznie, więc bardzo, bardzo miło było na was popatrzeć wtedy. Jak tobie się gra tak z technicznego punktu widzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? No tam się dobrze gra, bo tam jakiś duch się unosi, być może Agnieszki Osieckiej właśnie nad tym miejscem. Oprócz tego, że grałem tam koncerty i z Muchami i grałem tam z kiedyś z zespołem Japoto i swój koncert tam grałem z moim zespołem i grałem tam Niemena, to jeszcze ja tam nagrywałem płytę Nosowska-Osiecka w tymże studiu właśnie, na wibrafonie zdaje się, więc no sporo mam wspomnień związanych z tym miejscem. Byłem też na paru koncertach, na przykład widziałem tam, siedziałem w trzecim rzędzie chyba, jak przyjechała Tori Amos do trójki. Moja dziewczyna zrobiła mi wtedy niespodziankę i zaprowadziła mnie tam, miałem opaskę na głowie, żeby nie widzieć, gdzie idę w ogóle. Nagle otwieram oczy, jest Tori Amos, więc no piękne jest to miejsce i fajnie, że trójka wraca w glorii i chwale, trzymam kciuki, cieszę się naprawdę z całego serca i mam nadzieję, że się spotkamy w studio Agnieszki Osieckiej z jakimś następnym koncertem. Z pewnością takich spotkań będzie jeszcze wiele. To był Krzysztof Zalewski, oczywiście, a my posłuchamy jeszcze jednego utworu z tego koncertu. To chyba mój faworyt, absolutnie wyjątkowy, Pielgrzym z udziałem wspomnianych sióstr Przybysz.